czyli niskich cenach. Już teraz na Lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają państwowe obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uwielbiany przez kolejne pokolenia Polaków, Krzysztof Krawczyk spocznie na cmentarzu w Grotnikach. Na koniec tego serwisu ważny apel lekarzy do osób chorych na koronawirusa w sprawie amantydyny. W Warszawie trwają obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Po mszy w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu uroczystości przeniosły się na plac Piłsudskiego. Obchody obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dokładnie w godzinie katastrofy, czyli o godzinie 8.41 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego pojawiły się kwiaty przed pomnikami ofiar katastrofy i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, asysta żołnierzy Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Za chwilę te wiązanki kwiatów złożą przedstawiciele najwyższych władz, premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, a także marszałkami parlamentu. Na budynku za pomnikiem powieszono czarno-białe zdjęcia 96 ofiar katastrofy. Smoleńskiej. Widzimy już, jak przedstawiciele władz gromadzą się przed pomnikiem prezydenta Kaczyńskiego i uroczystość zaraz się rozpocznie, a wcześniej jeszcze bardziej w pełnym gronie uroczystości składania kwiatów przed tablicami upamiętającymi ofiary katastrofy smoleńskiej odbyły się m.in. w Sejmie, Kancelarii Premiera i Ministerstwie Obrony Narodowej. Po złożeniu kwiatów przed tablicą w resorcie obrony szef MON Mariusz Błaszczak wspominał tragiczny dzień 10 kwietnia 2010 roku. To było coś nieprawdopodobnego, kiedy można było zobaczyć te tysiące ludzi przed Pałacem Prezydenckim, znicze, kwiaty. Narodowa żałoba. Wydarzenie bez precedensu. Druga taka tragedia po wojnie, po II wojnie światowej. Ostatnim punktem obchodów będzie dziś msza święta w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze Jana Chrzciciela na Starym Mieście o godzinie 19. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że kilkanaście minut temu kwiaty przed sarkofagiem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu złożył prezydent Andrzej Duda. Sylwetki ofiar tragedii, archiwalne nagrania i wywiady można znaleźć w specjalnym serwisie smoleńsk.polskieradio24.pl. W Łodzi przyjaciele, artyści i fani pożegnają Krzysztofa Krawczyka, legendarnego muzyka uwielbianego przez kolejne pokolenia Polaków. Msza żałobna zostanie odprawiona w południe w archikatedrze łódzkiej. Następnie trumna z ciałem artysty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Grotnikach. Piosenkarz, który był z nami niemal od zawsze, polski Elvis Presley i wieczny eksperymentator. Tak Krzysztofa Krawczyka zapamiętali jego koledzy artyści i rzesza wiernych fanów. Jego sukces przypieczętowały tysiące kilometrów tras koncertowych i niezapomniane przeboje. Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy, który zakładał z Marianem Lichtmanem. On słuchał publiczności, publiczność jego słuchała. On ich naturalnie rozkochał, bo miał taką osobowość, gdzie od razu go się widzi i go się zna 400 lat. Talent, aparycja i kawał znakomitego człowieka. Z Trubadurami nagrał 9 płyt, kolejne 100 jako wykonawca solowy. Agata Woźniak, Polskie Radio. W hołdzie temu wielkiemu artyście w specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd jego niezapomnianych nagrań. Na koniec jeszcze ważny apel lekarzy do chorych na COVID-19, aby wstrzymali się z próbami samodzielnego leczenia amantadyną. Lek ten stosowany m.in. jest w leczeniu choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego. Zdaniem części specjalistów jest skuteczny także przeciw COVID-19. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesor Grzegorz Gielerak podkreślał wieczorem w TVP Info, że trwają badania kliniczne w tej sprawie. Proszę poczekać, no przynajmniej ci, którzy mogą poczekać. W ciągu kilku tygodni, tak jak pojawiają się informacje, będą już dostępne wstępne wyniki polskiego badania oceniającego skuteczność amantadyny i wtedy będziemy mogli obiektywnie odnieść się i rekomendować albo też i zaprzeczyć pojawiającym się informacjom o rzekomym, może prawdziwym, dobrym działaniu tego leku w leczeniu COVID-19. Decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Zdrowia. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. To najlepszy start Anny Maliszewskiej w Pucharze Świata w karierze. Pięcioboistka ma już nawet w dorobku drużynowe Mistrzostwo Świata i szereg sukcesów w kategoriach młodzieżowych. Jednak dotąd tylko sporadycznie wchodziła do dziesiątki właśnie Pucharu Świata. Wczoraj w Sofii stanęła na wymarzonym podium. Najlepiej wypadła w szermierce, za którą odpowiada trener Andrzej Stefanek. Dobrze, pojechała również konno. Jestem zaskoczona wynikiem. Na pewno punktem wyjścia była ta udana szermierka i to pierwsze miejsce. Potem w pozostałych konkurencjach zbliżyłam się do tego, na co jestem obecnie przygotowana, czyli popłynęłam na swoim obecnym poziomie. Nie popełniłam błędów na parkurze. Rzeczywiście bardzo dobry bieg. Pomógł mi odrobić trochę strzelanie, ale też w ostatnim miesiącu miałam olbrzymi problem ze strzelaniem, bo na poprzednim Pucharze Świata po raz pierwszy w karierze się do finału nie zakwalifikowałam, psując właśnie zupełnie strzelanie. A mam nadzieję, że to odblokowanie głowy, które nastąpiło, pozwoli mi teraz poprawić strzelanie, bo wciąż są rezerwy. Resztę utrzymać na podobnym poziomie. W biegu też jeszcze podobno według trenera są rezerwy, więc mam nadzieję, że jeszcze może być lepiej. Dziś w stolicy Bułgarii startują mężczyźni z naszym jedynakiem Łukaszem Gutkowskim, który ma już kwalifikacje do Tokio. Przed nami drugi dzień wielkiego święta wioślarstwa europejskiego, Mistrzostwa Starego Kontynentu, które wczoraj rozpoczęły się na jeziorowym torze we włoskim Vareze. Dziś dzień półfinałów i repesaży. Bardzo dobrze popłynął wczoraj Natan Węgrzycki-Szymczyk, który wygrał swój przedbieg i uzyskał najlepszy czas dnia wśród jedynkarzy. Tak, co dobry bieg był, zrobiło się podjazd tak na Różewce, ale no dosyć dobrze sobie razem podjazd. Dobrze się czułem i na pewno jest to jakiś pozytyw. No niestety cały czas jest trochę chłodno, ale przynajmniej spokojnie, nie wyjeżdżam tak bardzo. Tym dziennikarzy na pewno też pojechała te przebiegi trochę taktycznie, bo jak właśnie jechali z mistrzem świata czy z medalistami, to może stwierdzili, że po prostu zostają trochę sił na repasaż, także nie wiadomo do końca też, jak to każdy rozłożył sobie. Teraz pełna koncentracja, zawsze te półfinały są najcięższe, bo albo się jest w walce o medal, albo nie jest. Finały w niedzielę. Na koniec raport futbolowy. Oba grające wczoraj krakowskie kluby ekstraklasowe solidarnie przegrały 1-2. Krakowia na wyjeździe z Jagiellonią, a Wisła przy Rejmonta z Rakowem. W programie na sobotę o 15:00 Pogoń Wisła Płock, o 17:30 Warta Stal, o 20:00 Śląsk Lechia, a na deser to, co niektóre tygryski lubią najbardziej, El Clasico, czyli Real Madryt FC Barcelona. Ten mecz o 21:00, a Sport w Trójce już po 17:00. Mikrofon przejmie Adam Malecki. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Od 14 do 19 stopni w południowej i wschodniej części kraju i tam sporo słońca, chłodniej, pochmurno i deszczowo na pozostałym obszarze, tam od 7 do 12. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzu, jak z życia brać to, co najlepsze, a nie to, co zostaje w magazynach? Wejdź na drogę prowadzącą do euro! Wyprzedaż najlepszych marek. Kupuj super produkty nawet do 24% taniej. Na przykład OLED 55 cali, LG 4K za 6490. Tanie o 609 zł. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Huśtawka Bocianie Gniazdo. Mega hit! 139 zł. A dziecięca kurtka Softshell. Tanio! Już od 39,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Autovectra, Eto Express, Kajak, Kino, T jest wszędzie, L rozrywka, A! Błyskawicze połączenia każdy ma! Odjazd! Tylko tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Wraz ze mną zapraszają Alina Benke, Michał Kukawski i Paweł Turski. Witamy słuchaczy i widzów. Nasi goście to Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Paweł Soloch, szef BBN. Dzień dobry Państwu. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Oraz Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dokładnie 11 lat temu w sobotę po 9 goście śniadania w Trójce dowiedzieli się, że stało się coś strasznego, że prezydencki samolot uległ katastrofie, a wszyscy jego pasażerowie zginęli, co okazywało się już w miarę trwania audycji, bo wszyscy na początku mieli nadzieję, że jednak to jest tylko wypadek i straty ludzkie nie będą tak dojmujące. Wśród ofiar tego śniadania, wśród ofiar tej katastrofy byli też goście, niemal stali goście sobotnich śniadań w Trójce. Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych. Jak panowie pamiętają ten dzień, a przede wszystkim kogo w tym dniu przede wszystkim wspominają? Marek Sawicki. No przede wszystkim trzeba przypomnieć, że ta katastrofa pochłonęła dwóch prezydentów Rzeczpospolitej, 12 parlamentarzystów, co najmniej 9 generałów, więc tutaj rzeczywiście straty są przeogromne, 96 osób. Ja wtedy tego dnia jechałem z Sokoła Podlaskiego do domu i długo nie mogłem uwierzyć, że te doniesienia są prawdziwe. Później już telefony, informacje z moich kolegów z klubu parlamentarnego, Leszek Deptuła, Wiesiek Woda, Edward Wojtas, rzeczywiście parlamentarzyści, i w mgnieniu oka po prostu musieliśmy się z nim pożegnać. To, co później było, to rzeczywiście wielka zgoda i pożegnanie wszystkich ofiar tej katastrofy, natomiast ta zgoda niestety nie trwała długo i to, co zrobił wokół katastrofy Antoni Macierewicz, o tym najlepiej byłoby przemilczeć. Ja właśnie dlatego prosiłam, żeby panowie wspomnieli te osoby, które w tym dniu na wspomnienie zasługują. Paweł Soloch. Ja o katastrofie dowiedziałem się od po prostu bliskiej mi kuzynki, która zadzwoniła do mnie rano w sobotę. Dzisiaj spotykamy się w dniu dokładnie kalendarzowo takim samym, jak to było 11 lat temu. To była sobota. To było tydzień po Wielkiej Nocy, więc rzeczywiście jest taka bardzo, też mi się wydaje, symboliczna i dramatyczna koincydencja. Przez pierwsze kilkanaście minut trudno było w to wszystko uwierzyć. Później oczywiście najpierw telewizor, później jazda do pałacu. Oczywiście ja myślę, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy zgromadzeni, każdy z nas ma jakieś osobiste wspomnienia. Pamiętam rzecz jasna pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z osobistych przyjaciół to myślę tutaj przede wszystkim w tym dniu o Tomku Mercie, myślę o Władku Stasiaku, zaraz po audycji zresztą będę udawał się na ich groby. No i taki moment tych pierwszych dni wielkiej jedności wszystkich Polaków. To było rzeczywiście każda czynność, każda rzecz, która się działa, sprowadzanie zwłok, sprowadzanie trumien, to wszystko było wspólnym narodowym przeżyciem. Wielka szkoda, że to później uległo załamaniu. Ja myślę, że w tym dniu, chociaż na moment, na te parę godzin powinniśmy właśnie te spory, o których przypomniał przez moment pan poseł Sawicki, zawiesić. Tym bardziej, że również w tym dniu wspominam osoby, które nie były moimi przyjaciółmi, ale z którymi mi się dobrze, i tutaj myślę o pośle PSL-u, panu Wiesławie Wodzie, świętej pamięci, z którym bardzo dobrze współpracowałem w komisji sejmowej nad ustawą o zarządzaniu kryzysowym, gdzie żeśmy bez przerwy ze sobą walczyli. Mieliśmy się umówić na wspólną wódkę po uchwaleniu tej ustawy, do tego nie doszło. Dobrze, żeby ten klimat tragiczny, ale jednocześnie budujący jedność narodową kiedyś został odbudowany, choć nie w takich okolicznościach, w jakich to miało miejsce 11 lat temu. Paweł Kowal, jeden z uczestników pamiętnej audycji sprzed 11 lat. Tak, no ja dowiedziałem się o katastrofie smoleńskiej od pani redaktor i to nas jakoś tak połączyło w tym sensie, że zawsze kiedy wspominam katastrofę, to wspominam ten program, wspominam swoje niedowierzanie i atmosferę tego programu i pamiętam, jak wspólnie z Ryszardem Kaliszem liczyliśmy na to, że to nieprawda, że okaże się, że jednak wszyscy żyją, że jest jakiś błąd, że jakieś przekłamanie w agencjach, że może to chodzi tylko o, że może to chodzi tylko i wyłącznie o to, że jakaś awaria się zdarzyła, awaria tego samolotu. Trudno mi powiedzieć, kogo wspomnieć. Rzeczywiście Lech Kaczyński, z którym wtedy bardzo blisko współpracowałem, ta współpraca trwała wtedy już wiele lat, ale praktycznie każdego znałem na pokładzie tego samolotu, czy prawie każdego. Może trzeba powiedzieć dwa słowa o Krzysztofie Putrze, bo jeszcze Krzysztof Putra jest w naszej pamięci, jak sądzę, mojej pani redaktor z tamtego dnia, bo to Krzysztof bardzo chciał, żebym go zastąpił i znalazłem się... No właśnie, bo Krzysztof Putra najczęściej przychodził jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Młodszym słuchaczom powiem, że kiedyś pan Paweł Kowal był w Prawie i Sprawiedliwości. I właśnie Krzysztof Putra poleciał do Katynia. I wspominam Krzysztofa Putrę ze względu na to, że to był jeden z takich ludzi, których w dzisiejszej polityce no jest mniej na pewno. Krzysztof był człowiekiem twardym, zdecydowanym, przywiązanym do swoich poglądów, takim robotnikiem z krwi i kości, ale jednocześnie z ogromną mądrością osobistą i skłonnością do dialogu i taką wyrozumiałością. I pamiętam, że ja dlatego też nie znalazłem się przecież na pokładzie tego samolotu, że to Krzysztof przekonał pana prezydenta, żebym został, powiedział, a wiesz, on ma rodzinę, niech on zostanie, ale przede wszystkim dlatego, że jeżeli ja mam jechać, to tylko Paweł może mnie zastąpić w tej audycji. No i tak to wszystko się jakoś zaplotło historycznie. Z tamtym porankiem będziemy, myślę, umierali w oczach, prawda, z tym niedowierzaniem i z tym, jak to chodziła do nas wiadomość, że jednak nasi bliscy nie żyją. I też z tym, jak odkrywaliśmy, że niektórzy, o których myśleliśmy, że polecą, przeżyli i z tymi łzami, z którymi chodziliśmy wtedy. No właśnie, bo pan wtedy myślał o Janie Ołdakowskim, że on poleciał, bardzo się pan denerwował, dzwonił nie pan. Nie mogliśmy się dodzwonić do niego, tak. To wszystko działo do się do jego rodziny radia. Pan dzwonił, tak. Myślę, że kiedyś to jeszcze cała ta audycja i cały tamten poranek same w sobie będą dowodem tamtych emocji, strasznych emocji, jednocześnie też jakichś takich resztek nadziei, które obumierały na naszych oczach, że to się jednak nie wydarzyło. Radosław Fogiel, kogo pan przede wszystkim wspomina, o kim myśli tego dnia? No, trudno nie myśleć o wszystkich osobach, które zginęły w Smoleńsku. Na pewno warto wspomnieć, bo była to osoba wspaniała, a ponieważ nie pełniła wysokich funkcji politycznych, nie wszyscy ją znają, świętej pamięci Katarzyna Doraczyńska, nasza wieloletnia współpracowniczka w Prawie i Sprawiedliwości, w klubie parlamentarnym, później w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan prezydent z małżonką, ale rzeczywiście też taką postacią, naprawdę chyba jedyną w swoim rodzaju, był świętej pamięci marszałek Putra. To wszystko, co mówił o nim pan poseł Kowal, to mogę się pod tym podpisać. Osoba niezwykle skromna, z dystansem do siebie, zupełnie nie przejmująca się jakimiś kwestiami, które powinny, na przykład, czy kojarzą się z jego funkcją. Pamiętam, wielokrotnie go spotykałem, już kiedy był wicemarszałkiem Senatu. Spotykałem go wielokrotnie w tramwaju, kiedy jechał z Ronda Zawiszczy, z ulicy Nowogrodzkiej do budynku parlamentu. Nie jakąś limuzyną, nie z kierowcą, po prostu tramwajem, bo uważał, że wcale nie jest w jakiś sposób lepszy, żeby nie móc tym tramwajem jechać. Pamiętam tą sobotę rzeczywiście bardzo dramatyczną. Myślę, że to są obrazy, które każdemu z nas do końca życia utkwią. Ponieważ nie mam zwyczaju włączania rano telewizji, dostałem SMS-a od mojej koleżanki krótkiego, włącz telewizor, no i wtedy zobaczyłem, co się dzieje, że współprzytomnie się ubierałem, równocześnie wykonując telefony, próbując ustalić, kto poleciał, kto nie poleciał. Pamiętam, że podobną sytuację, jak opowiadał pan poseł Kowal, miałem z Adamem Lipińskim, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, który rozważał poprzedniego dnia wylot, nie odbierał przez ten poranek. Okazało się, że jednak w Warszawie został. No i automatycznie pojechałem do centrali PiS-u na Nowogrodzką. Tam już się zjeżdżali współpracownicy, przyjaciele. I włączyliśmy się bardzo szybko w organizację wyjazdu delegacji do Smoleńska. Zresztą ja byłem przez cały dzień na łączach z naszym ambasadorem na Białorusi ówczesnym, który przyjmował tę delegację. Zresztą numer do niego dostałem chyba właśnie od pana posła Kowala, jeśli dobrze pamiętam. To jeszcze dodam, ponieważ panowie tutaj obaj, Paweł Kowal i pan, wspominali Krzysztofa Putrę. Nie ma z nami przedstawiciela SLD. Chciałam powiedzieć o Jerzym Szmajdzińskim właśnie w kontekście Krzysztofa Putry. Ponieważ panowie w tych audycjach bardzo ze sobą się spierali, to były takie spory naprawdę ostre, ale kulturalne. I jak wychodzili ze studia, to rozmawiali ze sobą i zawsze Krzysztof Putra podkreślał, że Jerzy Szmajdziński, pomimo, że ma taką przeszłość, jaką ma, pomimo, że jest z SLD, to jest to państwowiec i z nim się dobrze rozmawia. Zresztą drugi pan o Krzysztofie Putrze mówił to samo. Też nie dzieliła ich polityka, ponieważ najważniejsza dla nich była Polska. Może to brzmi bardzo górnolotnie, ale tak było. Mamy taką atmosferę dosyć dobrą w tym momencie, ponieważ wspominamy tych ludzi, którzy jak najbardziej zasługują na wspomnienie, ale jednak chciałabym zadać pytanie w nawiązaniu do tego, co panowie mówili. Czy przyjdzie taki czas, kiedy katastrofa smoleńska będzie czymś bolesnym dla nas wszystkich, tak jak na początku, tak jak w kwietniu 2010 roku, i będzie wyłączona z politycznych sporów, czy zawsze zostaną jakieś znaki zapytania i one będą stanowiły asumpt do sporów, jeśli będzie taka polityczna korzyść? Marek Sawicki. No to jest bardzo trudne pytanie i wielki problem, bo tak jak powiedziałem w pierwszym wejściu, rzeczywiście ta katastrofa na początku wprowadziła nas w taki stan zgody narodowej, który niestety nie trwał zbyt długo i od 11 lat mamy sytuację, w której ta katastrofa zamiast łączyć niestety dzieli, a połączyła tam osoby i ofiary o różnych poglądach, z różnych stron, z różnych środowisk, więc to jest rzeczywiście wielki, wielki polski dramat. Ja myślę, że z tą katastrofą będzie nie inaczej jak z katastrofą na Gibraltarze generała Sikorskiego, że do końca będziemy mieli różnego rodzaju przypuszczenia, domysły i jedni i drudzy nie uwierzą faktom, nie uwierzą dowodom, a państwo polskie myślę, że przez 11 lat niestety w tej sprawie nie sprawdziło się i dobrze byłoby, żeby te postępowania prokuratorskie, które trwają, w jakiś sposób się zakończyły i niezależnie od tego, jaki będzie ich wynik, że po prostu sprawa od strony formalnej, prawnej została zamknięta, natomiast z pewnością tym problemem przez pokolenia będą zajmować się historycy, bo jeszcze raz podkreślam, nie było chyba w dziejach żadnego państwa takiego zdarzenia, żeby taki kwiat generałowie, biskupi, parlamentarzyści, prezydenci zginęli w jednej katastrofie jednego dnia. To jest rzecz na światową skalę niespotykana i z pewnością będzie ona dzieliła polskie społeczeństwo, bo ten podział już został dokonany. Minister Paweł Soloch, czy powinniśmy się pogodzić z tym, że dla niektórych z nas, a może nawet dla wszystkich, pozostaną jakieś znaki zapytania, czy będziemy tę katastrofę wyjaśniać do końca, ale i tak pozostaną nieprzekonani? No, po pierwsze, na pewno wyjaśnianie tej katastrofy nie ustanie, niezależnie od tego, jak to będzie formalnie ujęte, czy będzie działała dalej podkomisja do spraw badania katastrofy smoleńskiej, czy to będą po prostu zajmować się albo indywidualne osoby, ja znam wiele takich, które tym się zajmują, albo też instytucje państwowe i oczywiście na wielu płaszczyznach, bo przecież nie chodzi w pierwszym rzędzie o przyczynę samej katastrofy, ale chodzi też o to, co było przed katastrofą, o działania podjęte po katastrofie. W obecnym klimacie politycznym rzeczywiście trudno jest jakby budować konsensus wokół jakichś wniosków płynących z katastrofy i pewno przez w jakimś przewidywalnym czasie trudno oczekiwać, że taki konsensus zostanie osiągnięty. Tym niemniej, tak jak powiedziałem, na dwóch płaszczyznach powinniśmy wyciągać wnioski i próbować coś budować. Jedna to jest ta kluczowa, czyli budowanie jednak jakiejś zgody i konsensusu narodowego, ale druga wyciągnięcie też całkiem praktycznych wniosków, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, podejmowanie decyzji, prawda? Te wnioski zostały wyciągnięte? Ponieważ ja pamiętam nawet te pierwsze refleksje po tym, co się zdarzyło, że właśnie to powinna być nauka nauka tego, jak państwo powinno funkcjonować. Czy to zostało zrobione? One częściowo zostały przedstawione. One pojawiały się również w formalnych dokumentach, takich jak chociażby raporty NIK-u. Natomiast rzeczywiście pełne wyciągnięcie wniosku i ich zastosowanie jest związane również z dyskusją polityczną, która odbywa się wokół tej katastrofy. Ja myślę, że ta wielowątkowość dotycząca właśnie i fazy przed lotem i tego, co było bezpośrednią przyczyną katastrofy, ale także później tych działań, ten spór trwający do dzisiaj, prawda, czy w moim przekonaniu było to błędem oddanie oczywiście Rosjanom prowadzenie dochodzenia w tej sprawie, czym zresztą Rosja gra do dzisiaj wobec nas, wobec całego narodu, już nie tylko elit politycznych. I te kwestie jeszcze wymagają jednak dalszego pogłębienia. Same przyczyny katastrofy nie zostały wyjaśnione. Bez wyjaśnienia przyczyn, bez odzyskania wraka, te wnioski nigdy nie będą pełne. Paweł Kowal, czy kiedyś pana zdaniem będzie można powiedzieć, sprawa jest wyjaśniona, zakończona, pozostaje nam tylko pamięć, i wnioski dla funkcjonowania państwa? Jeśli chodzi o główne zarysy tego, co było przyczyną katastrofy, co było przyczyną wypadku, to dużo na ten temat już wiadomo. To nie jest tak, że nic nie wiemy. Ja myślę, że miarą naszej dojrzałości jest też to, że wspominamy, ale jeżeli pani pyta, a my odpowiadamy, to musimy też otwarcie powiedzieć opinii publicznej, czego byśmy oczekiwali, co nam się nie podoba, i to jest też zobowiązanie polityków. Politycy nie mogą sobie po prostu uciekać i mówić, nie mówię o kontrowersyjnych rzeczach, więc ja uważam, szczególnie kiedy patrzę na to, czy słucham tego, co mówi Małgorzata Wasserman, co mówi Magda Merta i wielu ludzi, ale przywołałem te dwa nazwiska, dlatego że to są nazwiska bliskich ofiar katastrofy, których trudno posądzić o to, że mają opozycyjne poglądy. Jest jednak problem z tym, że już wiedząc, jakie są problemy o oddaniu śledztwa, o załączniku, o konwencji chicagowskiej, politycy dzisiejszego obozu rządzącego składali pewne obietnice. Ja mogę tutaj poczytać, mam dokładnie je przygotowane, jak trzeba będzie. Mówili, że odzyskają wrak, mówili, że dadzą dużo dodatkowych danych, że będzie raport szczegółowy. Jest taki moment w polityce, kiedy trzeba się zmierzyć ze swoimi słowami. I podkomisja Antoniego Macierewicza nie zdała egzaminu. I my jesteśmy winni to opinii publicznej, żeby to wyraźnie powiedzieć. Przepraszam, jeśli pan wspominał panią Magdalenę Mertę oraz panią poseł Małgorzatę Wasserman, to ja jeszcze tutaj mam dzisiejszy Super Ekspres. Rodzice Przemysława Gosiewskiego mówią, Macierewicz musi odejść. Śledztwo powinno być międzynarodowe, ale już bez Macierewicza, tak mówią. Także... Więc trzeba się z tym zmierzyć jeszcze i jak właśnie pani Gosiewska, czy bliscy, myślę, że wielu ofiar o tym dzisiaj mówią i nie ma co tego ukrywać. No po prostu jest gdzieś moment na dojrzałość, powagę i prawdę w polityce. I jeszcze coś z mojego podwórka. No ja wielokrotnie słyszałem o tym, że sprawa będzie umiędzynarodowiona. Również była obietnica w tej sprawie. Obecny rząd nie zrobił nic w tej kwestii. Chciałbym usłyszeć, do jakiego Trybunału Międzynarodowego, na jakim forum Unii Europejskiej udało się złożyć dobrze przygotowane wnioski dotyczące relacji z Rosją pod kątem tego, że Rosja nie wydaje dowodu. Więc te pytania też sobie postawmy, nie kłóćmy się o nie, możemy mieć różnice zdań, ale są poważne rzeczy. Ale wie pan, panie pośle, dlaczego Rosja nie wydaje dowodu? Ponieważ to zostało uzgodnione, ja nie wiem, czy to było niedopatrzenie, pewnie tak. Było napisane w tym porozumieniu pomiędzy Polską a Rosją, że Rosja wyda dowody wtedy, jak zakończy swoje śledztwo. A zakończenie tak śledztwa jak powiedziałem już To jest też skazywanie ewentualnych winnych, więc to jest bardzo długotrwały proces. Tak jak powiedziałem, już później były obietnice, że to się uda zrobić, a poza tym nie padły takie wnioski na forum Rady Europejskiej, nie padły takie wnioski, jeśli chodzi o współpracę w ramach NATO. Więc tych rzeczy, które były obiecane, które są do zrobienia i jeżeli dziś nie zostaną zrobione, to następny rząd po zmianie je zrobi. Radosław... To próbował, zresztą przypominam, robić już Radosław Sikorski. To trzeba zrobić, to będzie zrobione, bo wiadomo jak to zrobić. Do tego nie potrzeba zgody Rosji. Radosław Fogiel. Ja nie chcę wchodzić dzisiaj w bieżące spory, czy tym bardziej zabierać głosu w dyskusjach rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, bo absolutnie nie czuję się do tego upoważniony. Odpowiadając na pierwsze pytanie pani redaktor, czy jest możliwość pewnej zgody, czy traktowania katastrofy nie jako czegoś, co dzieli nas politycznie, jako społeczeństwo, a jako tragicznego wydarzenia w naszej historii. No z pewnością do tego jest niezbędne, żeby absolutnie bez żadnych wątpliwości, bez żadnych znaków zapytania była znana przyczyna katastrofy, jej przebieg, co do niej doprowadziło, dlaczego prezydent leciał tego, a nie innego dnia do Smoleńska i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tylko pozbawiona żadnych najmniejszych wątpliwości prawda, stan faktyczny jest moim zdaniem ku temu drogą i oczywiście no wiemy dzisiaj, że tych znaków zapytania jest jeszcze dużo. Pojawiają się nowe informacje. No niedawno przecież pojawiły się nagrania, na których dowiedzieliśmy się, w jaki sposób musiał funkcjonować, musiał pracować bez żadnego wsparcia ówczesnego rządu nasz przedstawiciel w Moskwie. No ten grzech pierworodny całej sprawy, czyli właśnie zgoda na konwencję i zgoda na pozostawienie śledztwa w rękach Rosjan, to... Ale mało kto teraz pamięta, panie pośle, że również wtedy pan Klich optował za konwencją chicagowską. To nie było tak, że on tutaj się szarpał i był jedynym przeciwnikiem tego. Nie, on uważał, że jest słuszne. Pani redaktor, no dosyć szybko doszedł do wniosku, jak było to niesłuszne, ale być może ktoś powinien myśleć wówczas bardziej dalekosiężnie. I no nie sposób w tym wszystkim też pominąć tego, co w dużej mierze doprowadziło do tego, że katastrofa smoleńska dzisiaj tak nas polaryzuje. Ktoś wypuścił Janusza Palikota z pudełka i pozwolił mu robić to, co robił. No nie sposób tutaj nie przypomnieć o przemyśle Pogardy, którego ofiarą był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przed katastrofą, a który po katastrofie... To już rozpoczynamy inny wątek, to może już... No pani redaktor, no to jest wszystko... Ale oczywiście, ja pytam o wyjaśnianie. Dlaczego dzisiaj katastrofa jest dla wielu tak dzieląca, ale tak przede wszystkim... dobrze, zamykam ten fragment. Tak, przede wszystkim wyjaśnienie, przede wszystkim takie wyjaśnienie, które nie będzie nastręczało żadnych wątpliwości. To teraz zapytam państwa o Rosję. Ta Rosja ciągle towarzyszy różnym zdarzeniom i jest, no, i jest miejscem, na które patrzy się z troską i niepokojem. Teraz z takim niepokojem patrzą na Rosję Ukraińcy oraz NATO, ponieważ zaostrzyła się sytuacja w Donbasie. Czy to jest sytuacja, która może naprawdę zagrozić bezpieczeństwu Polski i czy może to jest okazja do zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której można by omówić też kwestię pandemii, czego domagają się niektórzy przedstawiciele polskiej opozycji. Marek Sawicki. No przede wszystkim jeszcze jedno zdanie do pana rzecznika. Panie rzeczniku, 6 lat rządzicie, składaliście społeczeństwu obietnice. Jeden wniosek do Rosji o zwrot Tupolewa to trochę za mało i myślę, że czas najwyższy, żebyście także zdali sprawę z tego, co żeście nam wszystkim obiecywali i tylko tyle. Natomiast sytuacja, jeśli chodzi o Rosję, no Putin orientuje się, że ma coraz większe przyzwolenie Europy, trochę mniejsze przyzwolenie Stanów Zjednoczonych na swoją arogancję i agresję. Ma także wewnętrzne problemy z notowaniami i z kolejną reelekcją, więc rzeczywiście podchodzi po raz kolejny pod Ukrainę. Zajął Krym, nic się nie wydarzyło. Ma swoich ludzi w Donbasie, świat milczy, nie reaguje, więc z pewnością tą kartą będzie dalej grał. Ale mnie też martwi sytuacja, w której część środowisk europejskich, część państw europejskich nie widzi zagrożenia w Rosji, nie widzi zagrożenia w Putinie. To między innymi Węgry, które bardzo ściśle współpracują z Rosją, to Włosi, to także w jakimś sensie Francuzi, którzy zawsze historycznie byli rusofilni i nie rozumieli problemów Europy Środkowej. Więc trzeba sobie wyraźnie podkreślić, że też niejasna postawa pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce zabierać... Ja pytam o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czy pan by oczekiwał takiego spotkania? Czy ono by miało sens? Także jak powiedziałam, w kontekście pandemii, bo o to prosili opozycyjni politycy, akurat głośniej na ten temat mówili politycy Koalicji Obywatelskiej i SLD. Nie słyszałam, czy PSL-u także. Panie redaktor, dokończę wątek jednak, bo pan prezydent, pan premier... Proszę dokończyć, ale szybciutko, bo mamy jeszcze inne tematy. Jako premier polskiego rządu rozmawiał z Salvinim i z Orbanem, a nie jako przedstawiciel PiSu, więc to mnie niepokoi. Można sobie zawierać różne koalicje na forum międzynarodowych, to ich sprawa. Natomiast premier polskiego rządu w takich relacjach nie być. Panie pośle, bardzo źle pana słyszymy. Tak, źle pana słyszymy, Jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to chcę przypomnieć, że ostatnio pan prezydent zwołał posiedzenie rządu. No, dziwię się, dlaczego zwoływał rząd, bo gdyby oglądał wiadomości TVP czy TVP Info, to wiedziałby, że jest lepiej niż jest i nie musiałby przez półtorej godziny przepytywać o to ministrów. Natomiast w sprawach pandemii czas najwyższy, żeby oprócz Rady Medycznej rzeczywiście rząd powołał Radę Pandemiczną. Prezydent tu nie jest do niczego już w tej chwili nam potrzebny, bo widać wyraźnie, że jest nieskuteczny, ale Rada Pandemiczna, w której byliby przedstawiciele nie tylko świata medycznego, ale także gospodarki i ekonomii, z przedstawicielami również opozycji, to byłaby próba i możliwość zbudowania już nowego ładu ekonomicznego, gospodarczego, także społecznego w czasach postpandemicznych, bo ta pandemia cały czas będzie, czy w większym, czy mniejszym zakresie, ale nowe zagrożenia biologiczne czekają i z tym trzeba się po prostu zwyczajnie nauczyć żyć, a więc trzeba przebudować i system edukacyjny, i system administracyjny, i gospodarkę, i do tego rzeczywiście potrzebna jest taka wielka rada pandemiczna, którą mógłby pan premier powołać. Dziękuję panie, panie pośle. Z udziałem także przedstawiciela. Minister Paweł Soloch. Dwa tematy. Jeden, Rosja-Ukraina. My jesteśmy, mówię o ośrodku prezydenckim, w kontaktach zarówno z naszymi najważniejszymi sojusznikami w NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi. To była rozmowa przedwczoraj ministra Szczerskiego z przedstawicielem Departamentu Stanu. Ja w poniedziałek będę rozmawiał z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Daniłowem ukraińskim. Śledzimy tą sytuację. To jest oczywiście taka sytuacja, która może prowadzić do potencjalnego konfliktu. Jest to oczywiście równocześnie próba, proszę zwrócić uwagę, że te działania Rosji... O, pan zawiesił nam się. Pan to teraz, Paweł Kowal. A jak się pan minister odwiesi, to będzie kontynuował. Proszę bardzo. Są trzy tematy do Rady Bezpieczeństwa. Pierwszy temat to jest kwestia pandemii. Drugi temat to jest sprawa sytuacji na Białorusi, w tym mniejszości polskiej i radykalizacji prezydenta Łukaszenki. Trzeci temat to jest majaczący nam już w tle kolejny konflikt rosyjsko-ukraiński. To są trzy tematy, w których trzeba szczerze rozmawiać i uważam, że właśnie kiedy mówimy o, wspominamy katastrofę smoleńską, to jeden z wniosków powinien być taki, że jesteśmy gotowi do rozmowy. Nikt nie zapewni pana prezydenta, że będziemy jako opozycja bili brawo. Mamy moim zdaniem lepsze rozwiązania, pomysły, możemy pokazać, co trzeba zrobić, ale takie spotkanie powinno się odbyć. Prezydent powinien być odważny, nie rozmawiać tylko ze swoimi, także rozmawiać z opozycją na te trzy tematy, które stanowią klucz do bezpieczeństwa państwa dzisiaj, czyli bezpieczeństwo zdrowotne i te dwie kwestie w polityce wschodniej. Podtrzymuję, bo mam wrażenie, że tu się rozumiemy z Markiem Sawickim, ja też od dawna zgłaszam taki pomysł. Nawet Donald Trump był w stanie zorganizować radę, która mu doradzała w trakcie pandemii, która doradzała nie tylko w aspektach medycznych, ale także gospodarczych, a także funkcjonowania instytucji kultury. Bo tutaj to jest bardzo duży obszar. I taka rada złożona znowu z przedstawicieli różnych środowisk powinna już od dawna funkcjonować. Tylko my dzisiaj mamy w Polsce taką kulturę, że rząd oczekuje tylko oklasków i rozmawia tylko ze swoimi. Ja uważam, że my możemy zagwarantować jako opozycja poważną, ale twardą rozmowę, gdzie także będziemy krytykować, a szczególnie będziemy poddawać rozwiązania, które trzeba jeszcze zrobić, no czyli można powiedzieć dodawać rządowi roboty, no ale rząd jest od tego. Sprawdźmy, czy jest, że tak powiem, odmrożony pan minister. O, pan minister. Co jeszcze można zrobić? Można się odezwać, panie ministrze, bo już pan jest, zdaje się. Słychać mnie, tak? Tak, ja pana słyszę. Mam nadzieję, że słuchacze, ja widzowie... Pan wisiał po prostu. Taki pan był zamrożony, tak. Cieszę się, że zostałem odwieszony. Nie wiem, w którym momencie przerwało. Mówiłem o Rosji, o tym, że możemy to traktować, to co robi Rosja, jako demonstracja siły i taka próba związana z faktem, że mamy do czynienia z nową administracją amerykańską, ale także z faktem, że są szykowane ćwiczenia NATO na początku maja. W tej sprawie, tak jak już mówiłem, będę się konsultował z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Ukrainy w poniedziałek. To było słychać. To jest, nie słychać znowuż mnie, tak? Nie, to było słychać. Słyszeliśmy już, że pan z Daniłowem będzie rozmawiał, tak. Tak. Dobrze. I myślę, że na tym etapie zwoływanie Rady Bezpieczeństwa przez pana prezydenta, to oczywiście pan prezydent podejmuje decyzję, no sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o zachowania Rosji i potencjalną agresję, eskalację agresji, bo agresja trwa, eskalacja agresji wobec Ukrainy. Natomiast oczywiście, jeżeli ta sytuacja uległaby zaostrzeniu, to jasnym jest, że prezydent taką możliwość będzie rozważał. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pandemii i tutaj konsultacji z opozycją, no to tak jak już to zostało wspomniane wczoraj, pan prezydent odbył radę gabinetową i tutaj jedną z kwestii było istotne też polepszenie, ponieważ w przekonaniu prezydenta rząd rzeczywiście wykonuje bardzo duży wysiłek i na wielu polach działa skutecznie, ale polepszenie sposoby komunikacji, również komunikowania się ze społeczeństwem i z podmiotami również obywatelskimi. To było jednym z tematów Rady Gabinetowej. No a jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, która byłaby poświęcona pandemii, no to na chwilę obecną prezydent nie widzi takiej potrzeby. Są kontakty rządu z samorządami takie bieżące, związane z samym... Panie ministrze, ale to nie chodzi o potrzeby. No, jeżeli opozycja od dłuższego czasu czegoś domaga się tego rodzaju spotkania, to właściwie co stoi na przeszkodzie? Ja wiem, że to jest organ doradczy, że prezydent nie musi, ale dla takiej dobrej atmosfery, dla wyłączenia spraw pandemii poza spór polityczny, może to by miało sens. No, to pani redaktor częściowo odpowiedziała na to pytanie. Dla dobrej atmosfery, jeżeli rzeczywiście takie spotkanie służyłoby stworzeniu dobrej, w sensie korzystnej dla obywateli, bo o tym mówimy, nie chodzi o to, żeby nam było przyjemnie, tylko chodzi o to, żeby nam, politykom mówię, ale chodzi o to, żeby obywatele po prostu czuli się bezpieczniej i byli rzeczywiście bardziej bezpieczni. Jeżeli rzeczywiście takie spotkanie w tym duchu będzie miało sens, no to jasne, rozumie, że pan prezydent może to rozważyć, tylko musi powstać taka sytuacja. Ale co mielibyście politycy opozycji zadeklarować? Będziemy mili i będziemy zapewniać dobrą atmosferę? Bo jak może powstać sytuacja? Jeżeli efektem takiego spotkania i takie spotkanie służyłoby temu, żeby rzeczywiście usprawnieniu uległo funkcjonowaniu państwa jako całości, jeśli chodzi o zwalczanie pandemii, no to można sobie takie spotkanie wyobrazić, ale na chwilę obecną zwalczaniem pandemii zajmuje się rząd. Rząd podejmuje również działania, również w dialogu z opozycją, która na przykład znajduje się w samorządach i te działania, oczywiście tak jak zawsze przy takiej skali są pewne niedociągnięcia, ale w skali ogólnej one przez prezydenta są oceniane dobrze. Radosław Fogiel, czy pan poseł chce coś dodać? Bo obowiązku nie ma. Chciałbym przejść do spraw Funduszu Odbudowy i dać panu na przykład wtedy więcej czasu. Więc teraz może krótko, a później więcej. Dobrze, krótko. No jeśli chodzi o Radę Bezpieczeństwa, to ja tutaj zupełnie odpuszczę. No nie powiem chyba nic więcej na temat Rady Bezpieczeństwa niż szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, to zwłaszcza dzisiaj myślę, że po raz kolejny powinniśmy sobie przypomnieć wystąpienie, no niestety częściowo prorocze, oby nie całkowicie, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w Tbilisi na wiecu mówił, że dziś Gruzja, jutro Ukraina i to wszystko, to jak przez lata było to wystąpienie wyśmiewane, czy traktowane w sposób mało poważny. Musimy to wszystko pamiętać. Wszystko, co się dzieje na Ukrainie, na styku Ukrainy z Rosją jest bardzo niepokojące z naszego punktu widzenia i w naszym interesie jest jak największe zainteresowanie i NATO, no ale i międzynarodowej opinii publicznej, innych rządów tą sytuacją. Zgadzam się z ministrem Solochem, że to może być też element testowania przez Władimira Putina nowego prezydenta USA, który może liczyć na jakieś nowe otwarcie. No, pamiętamy, był Barack Obama ze swoją strategią resetu, więc no, trzeba obserwować to, co się dzieje. I jeszcze jednym zdaniem do moich przedmówców. No, pan poseł Sawicki jednak postanowił temat drążyć, no więc trudno nie odpowiedzieć. No, panie pośle, w sprawie katastrofy śledztwo cały czas trwa, prokuratura je przedłużyła i bez podstawowych ustaleń nie można robić dalszych rzeczy. Są wnioski o areszt dla kontrolerów lotu rosyjskich, no ale niestety, mówiąc brutalnie i szczerze, trwa teraz naprawianie błędów w tej sprawie, błędów rządu, którego pan był członkiem. Więc ja prosiłbym o nieco pokory. Z przyjemnością bym zamknął ten temat, pan poseł Sawicki do niego wrócił. Jedno zdanie do pana posła Kowala. Panie pośle, naprawdę trwa dialog również z opozycją. No ja przypomnę, że na ostatnie spotkanie w kancelarii premiera Platforma Obywatelska po prostu nie przyszła, więc no trudno prowadzić dialog z kimś, kto na własne życzenie jest nieobecny. Proszę panów, w tym tygodniu ukazały się dwa wywiady liderów Zjednoczonej Prawicy, z których wynika, że koalicja wisi nie tyle na włosku, może na kilku włoskach, a takim jednym z tych włosków jest Fundusz Odbudowy. Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli koalicja przegra to głosowanie, to wtedy nie będzie trwać. Czy to jest jakaś wskazówka dla opozycji? Czy opozycja będzie chciała, bo słyszymy takie głosy, będzie chciała wykorzystać tę sytuację do skrócenia kadencji Sejmu? Marek Sawicki. Czy Marek Sawicki mnie słyszał? Marek Sawicki mnie nie słyszał. A kto mnie słyszał? To może Paweł Kowal mnie słyszał. Chyba nikt mnie nie słyszał. Panie, ja słyszę. Ojej, wszyscy mnie słyszą. Czy słychać? Tak, słychać. Wyłączony. Halo. Czy teraz słychać, nie? Dobrze. Teraz słychać czy nie słychać? Słychać, aczkolwiek nie... Słyszycie mnie państwo? Ja słyszę, ale średnio. Proszę bardzo. Ja też słyszę. Proszę bardzo. Proszę... To może Paweł Kowal... Bo... Szanowni państwo, żeby w ogóle dyskutować o tym planowi... Dobrze, Paweł... Chcę plan odbudowy znać. Natomiast pan premier nie chce przyjść do Sejmu, nie chce położyć kart na stół, nie chce powiedzieć, co w tym planie odbudowy jest, szczególnie w części tej kredytowej, a więc w ciemno nie możemy popierać czegoś, czego nie znamy, więc nie ma mowy o ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy, nie znając Krajowego Planu Odbudowy. Sam plan, którego się powoli stuje, jest opisany. I trzeba też wyjaśnić kwestię tego mechanizmu praworządności, bo przy tym ministrze sprawiedliwości ten mechanizm z pewnością będzie zastosowany, więc jeśli mamy nie coś, słychać. Z czego nie, nie słychać pana. Bardzo zwracać. Przepraszam, nie słychać. Nie słychać pana. Spróbujemy, może Paweł Kowal. Czy Paweł? Sprawa myślę, jest dość prosta. Mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi. Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej jest to mamy jakby, mamy właściwie można powiedzieć tak, mamy dwa budżety Unii Europejskiej. Jeden budżet ten zwyczajowy, drugi to jest plan odbudowy, ale oparty o wspólne zobowiązania państw członkowskich. Czyli jeżeli wydamy te pieniądze, także jako Polska, będziemy musieli później w części te pieniądze za te pieniądze odpowiadać, a ewentualnie także zwrócić, ponieważ w części są to pożyczki. To nie są tylko pieniądze w gotówce. Co z tego wynika? Trzeba o tym pomyśleć strategicznie. To nie jest na najbliższe 2-3 lata, to są decyzje na najbliższe dziesiątki lat. Państwa europejskie te ogromne pieniądze wykorzystują do tego, żeby ustawić swoją gospodarkę od nowa. I to jest powód, dla którego sprawa musi być narodową. To znaczy, rząd musi przedstawić szczegóły, o czym powiedział Marek Sawicki, opozycji i samorządom. Samorządy to nie jest opozycja, to jest trochę co innego. I z samorządami musi się skonsultować, bo tak stanowi rozporządzenie odpowiednie, które reguluje wydawanie tych pieniędzy z krajowego, reguluje wydawanie tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. I dopiero jak to się stanie, można przystąpić do głosowania. My jesteśmy za. Natomiast musimy mieć pewność, że pieniądze nie zostaną wydane na kłopoty, że będą miały charakter strategiczny te wydatki, które zostaną poczynione z tych pieniędzy, że to nie zostanie przejedzone. My widzimy, co się dzisiaj dzieje. Ten rząd nie ma ręki do pieniędzy. Po prostu marnotrawi pieniądze. To pierwszy przykład z brzegu. Fundacja Narodowa. Najwyższa Izba Kontroli dzisiaj stawia zarzuty przedstawicielom Fundacji Narodowej, która miała wydawać pieniądze na właśnie ogólnopolskie cele. I tak jest w każdej sprawie, do której się dotkniemy. Marnotrawstwo, złe wydawanie pieniędzy, brak strategii, więc my oczekujemy poważnej dyskusji. Przychodzi premier, pokazuje plan odbudowy dla Polski, pokazuje, jak wydaje te pieniądze, bo to nie są pieniądze tego rządu, to są pieniądze, które będzie trzeba... No dobrze, ale naprawdę Koalicja Obywatelska byłaby gotowa zagłosować przeciwko ratyfikacji ustawy o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej tylko dlatego, że właśnie zarządzać pieniędzmi w Polsce będzie PiS i byśmy wtedy te pieniądze stracili. To jest zasadnicza sprawa, jak te pieniądze zostaną wydane. My reprezentujemy obywateli, musimy mieć pewność, że te pieniądze zostaną wydane uczciwie. No dobrze, ale lepiej, żeby ich w ogóle nie było, niż gdyby były wydane inaczej, niż państwo sobie wyobrażają, że być powinny wydane. To nie chodzi o to, jak sobie ktoś jeden wyobraża. To jest sprawa narodowa, trzeba wspólnie ustalić. Gierkowi też się wydawało, że dobrze wydaje pieniądze, tośmy je dopiero skończyli spłacać. My reprezentujemy tu nie interesy jednej czy drugiej grupy, tylko mówimy w imieniu interesów rozumianych szeroko. I to zarówno dzisiaj, jak i za kilka lat czy kilkanaście lat. To jest sprawa strategiczna. I nie ma co sobie Ale zupełnie sobie pan pominął ten wątek, o który pytałam. Czy państwo są w stanie skorzystać z okazji, czy nie tyle są w stanie, czy mają taki zamiar, żeby skorzystać z okazji, która może się właśnie nadarzyć, żeby skrócić kadencję parlamentu i tym samym rządy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to nie jest powiedziane, czy Prawo i Sprawiedliwość znowu by nie wygrało wyborów. Są dwa tematy. Jedna kwestia to jest sprawa tego rządu. Ten rząd jest kiepskim rządem, widać jak sobie radzi w pandemii i naprawdę sobie kiepsko radzi w porównaniu z innymi rządami i do tego jeszcze się chwali i nie chce współpracować. Więc jeżeli nie mają większości, to po prostu upadną, bo takie są reguły parlamentaryzmu. My zagłosujemy za planem odbudowy pod warunkiem, że będzie dobry plan odbudowy, bo nie chcemy wpędzać Polski na przykład w długi, czy nie chcemy wydawać bezsensownie pieniędzy Polaków bez konsultacji z kimkolwiek oprócz wąskiego kręgu ministrów w rządzie. Czy Prawo i Sprawiedliwość by dzisiaj wygrało wybory? Pewnie by wygrało wybory, ale już by nie było w stanie utworzyć rządu. Naprawdę dużo się w Polsce zmieniło. Ludzie patrzą na to, co się dzieje. Radosław Fogiel, to może teraz pan powie, jak wyglądają te relacje w koalicji, o których mówi premier Jarosław Gowin, no, że brak szacunku dla koalicjantów. I czy nie jest tak, że więcej szacunku państwo jednak mają dla Zbigniewa Ziobry, który otwarcie mówi, że Solidarna Polska nie poprze Funduszu Odbudowy, a jednak to nie jest na razie powód do zerwania koalicji? I właściwie wszystko zależy w tej sytuacji od głosów opozycji. Pozwoli pani redaktor, że z szacunku dla koalicjantów nie będę ich ustawiał w jakichś hierarchiach, kto tak, kto inaczej. I myślę, że w ramach Zjednoczonej Prawicy możemy rozmawiać o różnych kwestiach, ale tutaj są rzeczy ważniejsze. Po pierwsze, należy odróżnić, bo mam wrażenie, że oczywiście panowie o tym wiedzą, tylko w ramach pewnego zabiegu retorycznego to czynią, ale też żeby nasi słuchacze mieli jasność, czym innym jest właśnie ratyfikacja umowy umożliwiającej zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej i to od tego zależy, od jednomyślnej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zależy stworzenie funduszu odbudowy, ale również niejako, bo są to sprawy powiązane, cały wynegocjowany budżet. Czyli to jest pytanie, czy te 770 miliardów złotych do Polski trafi, czy nie trafi. Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem innym, jest dokumentem, który rząd przygotowuje dla Komisji Europejskiej. Komisja Europejska go ostatecznie będzie zatwierdzać. Dzisiaj ten plan jest na etapie konsultacji, nie jest to tajemnica. Konsultacje się odbywają, każdy w nich może brać udział i ponieważ panowie mówili, że nie znają... Ale jeśli chodzi Krajowy Plan Odbudowy, konsultacje miały trwać do 2 kwietnia, mamy dzisiaj 10 kwietnia, to już chyba jest po konsultacjach. Przepraszam, może się nieco zagalopowałem. Tak czy siak, odpowiadając, no, czy pełniąc tutaj może rolę pewną edukacyjną, odpowiadając na pytania panów, którzy mówią, że życzą sobie, żeby pan premier przyszedł, pokazał im plan, bo go nie znają. Strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam jest cała zakładka, Krajowy Plan Odbudowy. Można ściągnąć projekt tego planu, właśnie ten, który był w konsultacjach. Dobrze. Plik PDF, 4 MB, jeżeli... Spróbujemy teraz... Panie mówię zupełnie poważnie, bo pan mówił, że pan nie zna tego programu. Jeśli pan sobie życzy, z przyjemnością panu wyślę ten plik, bo naprawdę nie jest trudno się z nim zapoznać. Domyślam się, że to mówił Marek Sawicki, bo nie miałam tego na swoim ekranie, czyli pan Marek Sawicki już ma połączenie umożliwiające wypowiedź. Bardzo proszę. Pan rzecznik próbuje pouczać mnie i posła Kowala w sprawach europejskich. Służę radą, panie pośle. Planu odbudowy i nie wie, że tam części tak zwanej kredytowej pan premier w ogóle nie rozpisał. A ona dla potrzeb Brukseli po zatwierdzeniu Europejskiego Funduszu, po ratyfikacji, będzie częścią jednolitą z tamtym planem. I w tym programie do Brukseli trzeba położyć rozdział środków, beneficjentów i potem bezwzględnie tego przestrzegać. Jeśli pan premier myśli, że dostanie kredytowo poparcie opozycji dla Krajowego Planu Odbudowy i uczyni z tego kolejny fundusz wyborczy PiS, to na to zgody nie ma. I w tym kontekście pan premier musi przyjść do Sejmu i podać nam, pokazać załącznik, jaki chce do Brukseli wysłać. Ale naprawdę PSL... Panie kwestia pośle, ratyfikacji nie wstrzymuje, ale braku ratyfikacji ja jestem nie wstrzymuje budżetu Unii Europejskiej na nową perspektywę. Powoduje tylko, że jest on transzowany rocznie, a nie w całości. Więc dobrze było, żebyście najpierw zrobili porządek i uzgodnili, co macie w rozjednoczonej prawicy i czy macie... No niestety, znowu zamrożony Marek Sawicki. Ja nie wiem, czy to te drony, które dzisiaj miały latać nad Warszawą. Dobrze. Może w lepszej sytuacji jest Paweł Soloch. Polski nie będzie. Przepraszam, słuchaczy, za bałagan, który się zrobił, ale to niestety jest sprawa. Polska cyfrowa jest bardzo rozwinięta, ale czasami nie dajemy rady. Paweł Soloch. Jak pan to widzi? Sprawę funduszu odbudowy, no, z perspektywy prezydenta przede wszystkim to są jakby dwie rzeczy. Tylko króciutko, bo już musi pan postawić kropkę nad i w tej sprawie. Chodzi o to, że mamy kwestię odbudowy kraju, która jest priorytetem. Jednocześnie priorytetem również agendy prezydenckiej jest zabezpieczenie interesu suwerenności Polski. Te dwie rzeczy muszą być w tych decyzjach, które miejmy nadzieję, że Sejm i Senat wspólnie podejmą.